Riksdagens partiledardebatt i januari 2011 blev ju lite speciell genom att företrädare för två partier skulle avtackas, nämligen Mona Sahlin från Socialdemokraterna och Maria Wetterstrand, Peter Eriksson från Miljöpartiet. Tydligare än någonsin manifesterades här hur politikerna blivit en grupp för sig i samhället, med gemensamma intressen och ett gemensamt synsätt, skilda från vanliga människors tillvaro. Ett skrå, som Göran Hägglund i Kristdemokraterna uttryckte saken. Och Mona Sahlin har burit och bär uppgiften som förtroendevald på ett sätt som hedrar henne och politiker, skrået så att säga, överhuvudtaget. Det lovord som partiledarna inom sjuklövern här öste över varandra visste just inga gränser. Det var samma typ av tomma floskler som vi känner igen från den politiska debatten i övrigt. Floskler som politikerna gömmer sig bakom, placerade som en mur mellan sig själva och verkligheten, mellan sig själva och vanliga svenskar. Men dessa floskler är som ballonger, lätta att sticka hål på. Låt oss lyssna på hur det lät vid avtackningen av Mona Sahlin. Mona Sahlin är en person som är oerhört engagerad. Engagemang och glöd har också kopplats med ansvarstagande genom din politiska gärning. Jag tänker på ditt gedigna, mångåriga engagemang i HBT-frågor för utsatta invandrartjejer. Och vilket du själv också betonade, hur du tydligt hela tiden konsekvent markerat mot främlingsfientlighet och rasism. Gemensam kamp mot det som är Sveriges frågor, inte minst kampen mot främlingsfientligheten. Tack så hemskt mycket. Jag tycker att du har varit modig när du har diskuterat främlingsfientlighet, stått för öppenheten, stått för alla människors lika rätt och värde. Och det behövs människor, och därför så tror jag att du kommer att fortsätta. Även jag vill framföra ett stort tack till Mona Sahlin för alla de insatser för Sverige som du har gjort under ditt vuxna liv. Mod och förnyelse tycker jag är två ord som jag förknippar med Mona Sahlin. Mod att bryta ny mark. Jag vill tacka Mona Sahlin för ett fantastiskt politiskt mod. Och jag tror å många människors vägnar för det engagemang och den entusiasm som Mona Sahlin genom en tidig och idog kamp har visat för homo-, bi- och transsexuellas rättigheter. Jag är helt övertygad om att det är väldigt mycket tack vare Mona Sahlin som Sverige är ett bland de främsta länderna i världen när det gäller just HBT-frågor. Jag vill också tacka dig för ditt engagemang inom flykting- och asylpolitik och för alla människors lika rättigheter. Och att du har tagit strid även för dem som ingen annan kanske har tagit strid för just då. Att du har varit väldigt tydlig med att miljöfrågorna måste hamna högre upp på agendan. Och så här lät det när Maria Wetterstrand avtackades. Maria Wetterstrand har ju, och Peter Eriksson också, har ju moderniserat sitt parti, måste man säga. Och det i alla partier finns det en viss dragkamp, ska vi tycka si eller så, och det. Men den moderna pragmatism som den här ledarskapsduon i Miljöpartiet nu har utövat har ju varit väldigt framgångsrik. Parti som närmast inte grundades på EU-motståndet, men som under i varje fall ett drygt decennium nästan bars upp av EU-motståndet när ni lyckades lösgöra partiet från detta. Och det är ju ett ledarskap som heter du. Du har visat politiskt mod när du utmanade ditt partis uppfattning att du ville gå från en väldigt kompromisslös syn på vad EU eventuellt kan innebära till att mer försöka se möjligheter som faktiskt kan följa av vårt svenska EU-medlemskap. Jag har också, och det illustreras av ditt anförande nu, noterat en frihetlig ådra. Modet att våga väcka klimatdebatten på ett stadium där allt för få insåg hur framåtsyftande den är och hur viktig och nödvändig den är att föra. I flyktingfrågor, där när vi samarbetade med socialdemokratiska regeringar, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tillsammans, gjorde allt för att få socialdemokratin att flytta sig bort ifrån den extrema massavvisningspolitik som har bedrivits i Sverige. När det gäller HBTQ-rättigheter och alla människors lika värde, där vi... Säga, kära syster, du har varit modig. Vi var modiga tillsammans. Du och Peter har utvecklat Miljöpartiet på ett fantastiskt sätt. Du är en av de människor som jag tror jag har träffat i hela mitt liv som har haft högst integritet. Du har en så enorm som en... Den i särklass vanligast förekommande flosken var alltså mod. Man berömmer varandra för att vara modiga när man bedriver sitt kampanjande mot denna förmenta främlingsfientlighet och rasism. När man framhärdar i arbetet bakom sitt mångkulturella projekt långt efter att man flera gånger om har facit kring dess konsekvenser. Jag kan inte se att det kräver något särskilt mod för att sälla sig till denna kader av mobbare. Man har ju alla massmedia och hela organisations-Sverige bakom ryggen. En annan sak hade varit om vi hade haft en fungerande demokrati som i Danmark. Då hade det kunnat straffa sig att bedriva en folkfientlig politik, för då hade man blivit bortröstad. Men jag tycker ändå inte att mod är en beteckning som passar för att beskriva den som bedriver en destruktiv politik. Det är klart att om man har en stark övertygelse och tar en risk, ja, en pågående massinvandring från MENA-länderna i Nordafrika och Mellanöstern har ju bara negativa konsekvenser för Sverige. Och tror ledande svenska politiker själva på denna massiva bidragsinvandring att den är bra? Nej, det gör de ju inte. Utanför offentligheten kan de uttala sig i en helt annan riktning. Som WikiLeaks dokument nyligen avslöjade beträffande Carl Bildt och Tobias Billström. Vad som verkligen skulle kräva mod är ju att överge denna låtsasvärld och säga som det verkligen är, öppet och offentligt. Är det vad Maria Wetterstrand här är på väg att göra? Det ska du få veta i nästa fredagsfilm. Alla former av extremism skadar vårt samhälle, vår ekonomi och vår utveckling. Oavsett vem som för tillfället sitter vid makten. Så anpassade fler och fler sig efter extremisternas agenda. De släppte taget och åkte ner för det sluttande planets förrädiska rutschkana. Man skulle kunna tänka sig att man delar ut årets tröstpris till självömkande sverigedemokrater.